أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. سورة البقرة سلور حسيرا أول حصة كي إثبات توحيد كي دوهم كي إثبات رسالة دوهم كي جهاد في سبيل الله تعالى أو سلورم كي انفاق في سبيل الله تعالى اول ایسا دریو بابونو کی تقسیم دا اول باب کی سلح ایتونی دی پلیز سلح ایتونو کی دا درو ڈالو تفصیل کئی کمی جی سور فاتحہ کی اجمالا ذکر سے ہوئی اول پینزو ایتونو کی دا مومنان پینزو صفات یا حکم دنیاوی یا حکم اخروی دو ایتونو کی دا زدیان و کافران بیان یا حکم دنیاوی یا حکم اخروی بیا دیار لسو آیتنو کی دا منافقانو نخی قباحتنا او دو مثالن سر داغی وضاحت کولو دیوستم آیات نداولی سی دویم بابی شروع کو اول داول توحید پاگی بانی پینزت علیل اقلیا دا اللہ عبادت زکاو کئی چی تاسو میں پیدا کری تاسو مشران میں پیدا کری دی زمکہ میں در اللہ فرض گرزو لے آسمان میں در بان چت پیدا کرے رہے بارن باران وروم پائے سر قسمہ قسم میں وجات زرغنم تاسو اخرائی سمرر دلائل پی تفریق فلاتا جلو للہ اندادا دا اللہ سر شرکان و عصدار مگرزوئی بیا اس بات در رسالت کولو دلیل وحی و صداقت دا کتاب تخویف اخروی او زجر ورکولو بشارت ورکولو منون کی دداویتا او دفع دا اعتراض دا مشرکانو چرا سنگا قرآن دا چرے کے وارو وارو سیزن ذکر سوی دی داوی جواب مثال دا پوئی دا پا رئی بیانی آمی آربان سلور نعمتو نے ذکر کول پا انسان یو نعمتو دا نشنا مستق کئی وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ دنیش نمیستو کئی دویم نعمتو دنیا ټول نعمتونا دا مستاسو فیدے لپیدا کری دی اس درہم نعمت بیانی چستاسو نیکو آدم علیہ السلام موجودن الیہ دا فرشتو میں گردلو فرشتو علیہ سجدہو کا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ آیات کا چھوئے لربتاو وَإِذْ آیات کا کم سے آیات کا قرآن کی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ قرآن کی آیات کا وَإِذْ آیات کا قَالَ چھوئے لربُّكَ رَبْتَاو لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوْتَا اِنِّي يَكِنَ نَتِمَاو جاہلن گرد ان کے ماں جاہلن پیلک ان کے ماں فی الارض بزمک کی خلیفہ خلیفہ جاہلن پر مانا خالقن سورہ سواد دریشتم اشبارہ آت 71 یو اویم گری جاہلن پر مانا خالقن سورہ سواد دریشتم اشبارہ آت 71 اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی خالق بشرا من طین اذ قال ربک یا کاشف النفس للملائکه ملکوتا انی خالق یقینا فلکم کما بشرا من طین سڑے دخٹنا جائلن فمانا خالقن دلتا خالقن وی سواد کی سورہ بقرہ کی جائلن وی انی جائلن یقنا زنگرز ان کے ماں یعنی زن پیداک ان کے ماں فی الارد پزمک کے خلیفہ خلیفہ زن پیداک ماں پزمک کے خلیفہ خلیفہ جائلن فمانا دا خالقن دارنگی سورہ حجر کے علتم خالقن ہوئی سوال اللہ سمجھ پا رہا سورہ حجر آت اٹھائیس آتی سم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ او یاد کہتے ہوئے رَبْتَاو لِلْمَلَائِكَةِ مَلَكُوتَاو فرستوتا انی خالقن یقنن پیدا کم کیمو بچرن سرین جائلن پمانا خالقن حجر کم خالقن وی سواد کم خالقن وی عادلتا جائلن وی ویل قالن ابو کل الملائکتی آیات کا چویل ربتاو ملائکوتاو فرستوتا انی جاہلن یقیناً ذا پیدا کم کے ماں فیلا دے پر مکہ کے خلیفہ یو خلیفہ خلیفہ عام خلق مانا کئی نائب ویزہ نائب پیدا کم دا مانا غلط رہا نائب بانے کو قرآن رد کئی سورہ بقرہ آج 116 یوسل اسپارسم بدی مانا بانے قرآن رد کئی وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ آج 116 سورہ بقرہ کے وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ اَوَيْلْ بَدَئِ نِوَلِدِ اللَّهُ وَلَدًا نَائِبًا مشرکان ہوئے اللہ زان دا نائب نہیں ولے رہے اللہ پہ رد کہی سبحانہ پاکتے اللہ دا نائب نام نائب نا اللہ پاکتے سبحانہ پاکتے اللہ دا نائب نام نو خلیفہ سمانا انی جائے دنیا کی نظر پیرا کم کے ماؤں فیلا دے پر مکہ کے خلیفہ دا خلیفہ گنی مانی گی خلیفہ رسو پاتے کے دو توئی رسو توئی خلیفہ یو مانا دا کہ مخ کے پزمک باندے پیریان آباد انسانانو نمخ کے نا پیریان ختم سو زکاوی ببینے توئی دور پسی بیا ہوئی د پیریانو نا رسو انسان اللہ پیدا کو نو یو مانا دا خلیفت من الجن رسو د پیریانو مخ کے پزمک پیریان بادو او اس انسان باد دے نو خلیفت من الجن دوی مانا خلیفہ ومانا دا رسو یو بالبسی برازی نکو وزی زوی و پادکی گی زوی وزی نسیع و پادکی گی یو بالنا رسو پادکی دن کی با دنیا کی خلیفہ قرآن کریم کے عدیبانی گونہ یاتو نے دی خلیفہ رسو پادکی دن کے دا سوری انعام آخری آیاتو گو رہی 165 یو سلو پیندش پیتا وهو الذي جعلكم خلائف الارض وهو الذي اعطى الله وذاته جعلكم تگذلی تسلرا خلائف الارض یوبنا رسپت کی دن کی بدنیا کے خلائف یوبنا رسو بدنیا کے خلائف الارض یوبنا رسپت کی دن کی بدنیا کے دانگی سور فاتر دو اسمان سپارا آیت نمبر 39 یو سلیسم آت انتالیس والذی جانکم خلائف الارض والذی تالہا ذاتے جانکم چی پیرا کری دا سنراؤ خلائف فی الارض یاولنا رسو پاتی کی دن کی پرمکہ کے مگر کے یاولنا رسو پیدا کری خلائف الارض خلائف فی الارض یاولنا رسو پاتی کی دن کی پرمکہ کے و دنیا کے تانگی سور آراف آیت 69 آراف ہو آیت 69 یوکم او ییم آیات مینس کے خلیفہ بمانا رسو وَذُكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَذُكُرُوا آیات کے اِذْ جَعَلَكُمْ کَلَا تِگَرْدُلِ وَيْتَانْتُو خُلَفَاءَ جَنَّشِنَا قائم مقام من بعد قوم نوئنو فضاقم دنوح علیہ السلام ناؤم خلفاء قائم مقام جنشین رسو خلیفاء فمانا درسو خلائف اللہ دارنگی 129 آراف کی آت 129 قال عسى ربكم آيات میں اس کے قال عسى ربكم ايو لك عدوكم ويستقلمكم في الارض وينظر كيف تعملون قال اول موسى علیہ السلام عسى ربكم زن چرمتان تو ايو لك عدوكم حلاق بکی دشمنتان تو وَيَسْتَغْلِبَكُمْ اَرُسْتُ وَفَاتِكِ تَعْسُ لَرَاؤُ فِلَا دِفَنْ مَقَدَ مِسْرِكِ فَيَنْزُنَا فَسْغُورِ وَدِكُنِ كَيْفَتَ عَمَلُونَ سَرَنْگِ كَارْكَ كَيْفَتَ عَمَلُونَ سَرَنْگِ كَوَيْتَعْسُ سَرَنْگِ عَمَلْ كَوَيْتَعْسُ نُخَلِفَا فَمَانَا دَا رس پات کے دو مخ انسان نا وزم کے بانے پیریان بادو خلیفتم من الجن دانگی خلیفہ یو بلنا رسو پلار من سی جوے پاتی سی جوے من سی نسے پاتی سی یو بل پسی راتن کی خلائف اللہ دو یوان پسیراتم کی پزمکا کے خلائف الارض یوان رسولاتم کی پدنیا کے دانگی سورہ نساء آیت نمبر 100 سورہ نساء آیت 171 کے خلیفہ خلیفہ پمانا دا رستو یا و نرسو پا دنیا کے سورہ نساء نا سورہ زخرف ہو گئے سورہ زخرف ہو آیت نمبر سات پینیشتو بچی بارا سورہ زخرف آیت نمبر سات ہو شپیتم وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَلَوْ نَشَاءُ كَشَفْنَا عَنْهُمْ لَجَعَلْنَا خَلْقَكَ سُلِبَنَا مِنْكُمْ نَتَاسُنَا مَلَائِكَةً فَرِسِينَ فِي الْأَرْضِ بَلْمَكَكِ يَخْلُفُونَ رُسْفَاتِكِ دُنْكِ یا خلقون رسو پاتکید ان کے نو خلیفہ ومانا در رسو پاتکیدو سور مریم سبارا سمس سبارا آت اون ساتھ یا کم سپیتو گوری فاقلق ممادیم خلقون ازوان صلاتاو وطبعون چاواتے وصوف انقون غیام وَخَلَفَ مِنْ مَعْلِمُ پس فاتح ضرورت دیناو خلقنا اہلاو ازوان صلاتاو چی برباد قبلنا دا اللہ خلفا رسو فاتحو نو خلفا فمانا دا رسو فاتحی دو یو بلنا رسو فاتحی دون کی پا دنیا کے دانگی حدیث شریف کی رازی چکر سرے نکور نباہر توزی نا دعا وی اگد دعا دا آخر کی وی اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفة فی الاہل اللہم انت صاحب فی السفر اللہ تمل کری زما پر سفر کے والخلیفۃ فی الاہل اور زمان خلیفہ زمان پکور کے زمان رسو زمان دا پور حفاظت کے والخلیفۃ فی الاہل اور خلیفہ پکور کے والخلیفۃ فی الاہل خلیفہ نو اللہ دا انسان خلیفہ کی دے تھی اور انسان دا اللہ خلیفہ نہیں سکے اللهم انت صاحب في السفر والخليفة في الاهل اللہ تمن کرے زما پکور کے سفر کے اور زما خلیفہ زما پکور کے زمان رس زما دکور حفاظت کے اللهم انت صاحب في السفر والخليفة في الاهل خلیفہ رس دانگی خلیفہ بلا مانا مامور سورہ سواد دریستو من سپارا آیت نمبر 26 چی اللہ با حکم کئی اور دا اللہ حکم ناوے مطابق با خلق فیصلے کئی دریستو من سپارا سورہ سواد آیت 26 بغیتم یا داودو انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق یا داودو اے داود علیہ السلام انا جعلناک یقینا کردو تعالی راو خلیفۃ فی الارض خلیفہ پر مکہ کے فاحکم بین الناس اور فیصلہ کو پمیند خلقوں کے بالخاق فحق سراؤں بالخاق فحکم دا اللہ فقانون دا اللہ خلیفہ تابدار معمور فیصلہ کو ان کے نو خلیفہ دا عام معنی چاہ خلق کی نائب دا غلط ادا دا اللہ نائب ہی سفائے قرآن رد کی وَإِذُ قَالَ رَبُّكَ اور یاد کہا کہ اللہ رکھتا ہوں للملائکتی فرشتو تاو انی اکنن سیماو جائلن پیلکن کے ماو فیلان دی پرمکہ کے خلیفاو خلیفاو تابدار پلاو مامور پلاو یا یو بلنا رضو پاسے گی دن کی دنیا کے قالو خوین دین اتجالو اے پیدا کہتا ہوں چاوی فریسو قالو خوین فریسو اتجالو اے پیدا کہتا ہوں فی آپ دن مکہ کے مناسو کیوں تنو چی فساد بکئی فی آپ دن مکہ کے خوین فی کنتی مان او آسو یہی بوینین نمخ کی بزمک فیریان آبادو آئی بوینی تیرو لی نو فرشتو قیاس ہوگو قیاس دغائب پا حاضر بانی چی آگئی وینی توی لنزیب ام وینی توی ای ویاسوی کنتی ما آسو یہی بوینین و نحنو امگا چونو سم بخرو فاکی بیانو بحمدکا سردان سناساو وانو قندے سنان کو اور زان پاک اوٹاتا ہوں یا وانو قندے سنان کو پاک گنو زاستا ہوں پاک گنو زاستا ہوں پاکی بین اوٹا ہوں یا زان پاک اوٹاتا ہوں قالا ہوں ویلاللہ ہوں انی اکنند چیما ہوں آلمو خپو اگما ما پابانی تالمونو انی اکنند چیما آلم پویگ ما پابانی لا تالمون چن پویگ ایتان سو والما اوی خودل آدم اللہ اسماء آدم اللہ اسلام تنموناو تاثیر دنمونو کلا حاکولاو کل دیتا کلی عرفی ہوئی یعنی ضروری نمونا لکه او سره خبره کوي لکه دا خبره خو مشهور څه دا ټول دنیا ته پتو لګی را ټول دنیا کې دا مطلب نه دی یو کس ته پتو لګی را نه اکثریت ته پتو لګی را کل اور وی دی دوی کلا حاضری دنیا د پاتای حاضری دنیا آی والا ورکا او آدم علیہ السلام تے دنمونو تاثیرات او خود واللوو او اے خود آدم نسماء آو آدم علیہ السلام نموناو آدم علیہ السلام تا تاثیر دنمونو اثرات دنمونو کل حاتولاو سمار دوم بیوڑا نکتہی لاؤو بیا پیش که دینا علن ملائکتی پا ملائکو باننی پا فریسو باننی فقالا نویل اللہ ام بی اونی خبر را قیماتاو بی اسمائی ها اولائی پا تاثیراتو دریسی جنو پا نمونو دریسی جنو ان کنتم صادقین کچر تاثیر سینیئی نو اللہ تنا امتیان اخلی و اجمات دا نمونو خواهی دلتا یو اعتراض راتلو و علم آدم الاسماء او خودل اللہ پاک آدم علیہ السلام تا تاثیر دا نمونو آدم علیہ السلام تے نمونو خود او فرشتو تے انو خود ثم عرضهم على الملائكه بے فرشتو باندې پیش کو آدم علیہ السلام ته او خل فرشتو ته او نقل ا امتحان بیا دوار نه اخلي نو دا دی مثال لازم سره کو دوه شاګردان دي یو تا استاد سبق کوي او بل تا نه کوي بیا دوار نه اوري نه اعتراض راځو چه آدم علیہ السلام تے نمونہ او کھول او فرشتو تے او نکھول جواب دا دے آدم علیہ السلام کیا اللہ پیدا کو ندلہ دا خوراک ضرورت تے پدکی دا خوراک مادہ پیدا کا جدبانے لوگ را دی بانی تند رازی نو چی دے ہو گئی تھی نو دے لوگ محسوس کئی فرشتے نورانی مخلوق کئی خوراک نہ کئی آدم علیہ السلام پدک پیدائشی فطرتی دعا خبر اللہ تد فطرہ کیا چولے وا چی دے خوراک کئی نو خوراک چیزو نو دے پی جنی او چیزو خوراک نو کئی نو آغل اسو پتلے فرشتو خوراک نو کولو انورانی مخلوق تے نائل اسو پتلگی چی دا اوبس شیرے روٹائی سو شیرے نو آدم علیہ السلام تے نا نمونو اثراتو خول دکی دا اثر پیدا کو ناغم اصوک واللما اوے خودل آدم الاسماء آدم علیہ السلام تا نمونو تا سیر دا نمونو اثرات دا نمونو جو بسکار کئی تن نماتی روٹائی سکار کئی مرول کئی کلنا آتونو ضروری سم آرازم بیوڑان کدئی لراؤ بیا پیس کدئی لراؤ علال ملائکتے پا ملائکو باننی پا فرشتو باننی پا قالا نو اویلاؤ اویل اللہ بیونی خبر راکی ماتاؤ بی اسمائے ہا اولائے پا تاثیراتو دری سیزنو پتا سیراتو دری نمونو دری نمونو را تواق لئی ایم گونتم صادقین کچن تاثری سینی این لگا فرشتو اللہ توی مونگا پاکی بیانو تا صفت کو انو تو عبادت تپارد ہے انسان پیدا کے نمونگ دی عبادت کو ولا تابیداری کار کولا لکه او سره نوکر توي کار بیا سه دبل یو نوکر ني سما دا نوکر و توي دبل نوکر سره ني سي دا کار ورټول ز پياوا اخلاصوم شوارز وکار کوم ولا تابیداری مالک تفکار کوي دبل نوکر سره ني سي زبر ټول کار کوم فرشتو اللہ لقل عجز فلت تابیداری کارکولا چی مونگا دے عبادت کو شبارت لگیو نو انسان سلا پیدا کے نا اللہ و تیزر دین امونو تاثیرات تاتو خی نو آئی خوبری بان نکویر مقالو اویل فرشتو سبحانکا فاکر تالر سبحانکا پاکیرہ تالرہ لا علم لنہ نشہ علم لنہ الا ما علم تنہ مگر آغا علم چرا کرے و تامنگا تاو مونگا نکوئی گو مگر چکم علم تارا کرے پاکی پوئی گو لا علم لنہ نشہ علم لنہ إلا ما لم تنو مگر هاوینم چرا کنے تا مونگا تاو انکا یکن انتا چی انتا العالم الحکیم تعالیم و حکمت والای یو دیدا خبر معلوم اسوا چی فرشتی خوراک نکی دویم دا چی فرشتی عالم الغیب نگی علم غیب وطا نشتا سم رحلم چی اللہ ورکڑے رہے نم آم رحلم وی منتشتا فرشتی ہوئی لا علم لنا الا ما علمتنا نشتا منتا علم مگر سم رحلم چی تارا کڑے رہے قالا ویل اللہ یا آدمو اے آدم علیہ السلام انبئهم خبرون کدئیتاو بی اسمائهم پنمونو ددئی پتاثیراتو دنمونو ددئی فلما انبئهم پا پس هر کلا چه خبر اون کو دیتاو بی اسمائهم پا اثر دنمونو ددئی پا اثراتو دنمونو ددئی قال اول اللہ علم اقول لکم اینوی دیما تاسو تاو علم اقول لکم آیا نوی دیما تاسو تاو انی دچی ما آلمو خوب اگماو غیوال سماواتی پپٹو سیزن الاسمانو والا جردن مکو و آلمو آو خوب اگماو ما بابانی تک دونا چکارکو ایتاسو و ما بابانی کن تم تک تمون چپٹو ایتاسو اللہو ایسا پپ اگما پپٹو بخکاراو ویل قلنا او یاد کاؤ چویل مونگا للملائکت فریسوتا اوجدو سیداؤں کئی لے آدم فطرف دادم علیہ السلام فسجدو فسیداؤں کدئی اللہ ابلیس مگر ابلیس انکاؤ شیطان انکاؤ ابا انکاریو کو وستقبن وزانی غٹو گرنو دالا دا حکم نو وکانا او دے پیلم دا اللہ کے من الکافرین دے انکار کو ان کو نو من الکافرین دے انکار کو ان کو نو وقلنا اوئے دنگا یا آدم انکونو اے آدم علیہ السلام اوزاو انتا تاو ازو زکر جنتاو او بی بی ساپ جنت کے وکلاو او خری دواراو منہا تدی جنتناو رادن پا مڑا خیٹاو حیثو شیطماو کم نے کچھ فخشی ساتھ ندوارو ولا تقرباو او منی جی کے ایتا سو دواراو حاجی شجرتاو دے انیتاو حاجی شجرتا دے انیتاو فتکوناو فشیبتاو فتکونا من الظالمینو شیبتا سو دواراو لظالمانوناو لکمی کونکوناو دوار وزان دا درجہ کمکی فتکونا من الظالمین فشیمتا سو دواراو دکمی کون کناو زان دوار درجہ کمکی فاز اللہ من شیطانو پس او خویل دی دوار لن شیطان انہاو ددی حکم نام یا اللہ لکم حکم کرو این او خویلو فاز اللہ من شیطانو او او خیل دیدوارنا شیطانو او خیل دیدوارنا شیطانو انہا دری حکمنا فاخرجا ہما پسویر سلی دوارو لراو مما دا وزینا کانا چودا دوارا فی پنے کے اور شیطان آدم علیہ السلام نے قسم کھوڑ لیو سورہ آراف کے یہ اجتماع کی ہوئی وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین وقاسمہما او قسم قرد دوارو دی دوارو وقاسمہما او قسم قرد دی دوارو شیطان دی دوارو تاو او قسم قرد شیطان دی دوارو تاو سکتا میں قرد انی اکنن زتیمو لکمات تسوزارو لرو لمن الناسخین خمخا دخیر خواہانو نیمو لمن الناسخين خواقا دا خیرخوانو نایمان زستاسو خیرخوائی ما لمن الناسخين قسم و توخرو زستاسو خیرخوائی لٹوم نشیطان خویولی دو ککڑی فاز اللہ ما شیطانو پس او خویم دی دورنا شیطان غنها ندی حکمنا یا غنها دی جنتنا فاغ جهما پس ویتنی دوارو لراو وی خیولا فاز اللہ من شیطانو پس او خویندی دوارنا شیطان انہا ندی حکمنا یا انہا دی جنتنا فاغ رجهما پس ویتنی دوارو لراو مما تاغذینا کانا جودا دوارا فیه پرکن وقلنا بیدو وقلنا اوویل مونگا اے بیدو کچھ چاہی سی بازو کمباز رتا سناو لباز اند پارن بازو ادو اندو سمن بری ولکم اترتا سناو فیلا دی پر مستقرون زید قراری مستقرون زیدو دریدو زیدو سیدو ومتان الہی اوستکا تری وقت پوری اوستلو رم نیمہ ذکر کی ساتھی نکہ آدم علیہ السلام نے لفظیت سے ہو امی وطا ماب کو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَلَقَّى فَاسْتَحْسَنَكَ ذَكَرَ آدَمُ آدَمَنِ فَتَلَقَّى آدَمُ فَاسْتَحْسَنَكَ آدَمَنِ سَلَامٌ فَتَلَقَّى فَاسْتَحْسَنَكَ يَا ذَكَرَ آدَمُ آدَمَنِ سَلَامٌ مِن رَّبِّهِ ذَرَمْ تَذْنَاو کلماتینو یو سو کلمی یو سو حکموناو فتابا علیہو پس میرا بانی موکی اللہ فدباننین نو میرا بانی اللہ کا فداو دائے کے حاصلے کے خلق او موضوعی حدیث ذکر کئی آدم علیہ السلام کی وئی اللہ جنت نروخ کو دو گتو پاس بانے جی لکلی دی برا کلمے لکلی وان نو دو سوچو کو کیا اللہ قلنم سرا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وئی لکلی دی نو دا چرتا اللہ تا بڑی نزیری نداغو پا ذریعے سوالو کو اللہ بحق محمد دا خبرہ غلط ادا دا حدیث موضوعی لیے من غلط ازان نجو کرے سے او خلق دام ذکر کئی لولاکا لولاکا لما خلق کل افلاک کتنے پیرانو اللہ با نازمک آسمان دنیا بے نو پیدا کرے دام دروب دی وی دنیا دا نبی علیہ السلام دا مخ پیدا دا غلط ہے نوچی دنیا دا نبی علیہ السلام دا مخ پیدا سوا نبی علیہ السلام بیا سر پیدا سوا دنیا اللہ عبادت دا پیدا کرے وما خلق الجن والانس الا لیعبدون سورۃ الزاریات کی 56 نمبر آتی ہے انسان اور پیران میں عبادت دا پیدا کرے چاہے مخ نہیں پیدا نو آدم علیہ السلام ها کلماتو آغای زدکو اللہ و توخل ها کلمات آغا سور عراف کی آتا ذکر سویدی فتلقا آدم من ربی کلمات زدکی حاصل کے آدم علیہ السلام دفل ربنا یوسو کلمی نو آ کلمات ویل آ کلمات سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 درشتم کی ذکر شوی چا کلمات او آکمو قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قالا وإن دعارو ربنا اربنا زمنگا انت تا لکلو چلنے یا کولے انت ایدا تو لکلو چل ایسا کئی ٹھولو رد قالا وإن دعارو ربنا اربنا زمنگا ظلمنا انفسنا مونگا کمے کرے دے اسقلو زاننو لرا وإن لم تغفر لنا زاننو درجہ کمکا وإن لم تغفر لنا کمخنو نکیت مونگتا وترحمنا رامو نکیت مونگبانی لنکونن من الخاسرین خامقاشب مونگن تاوانیانو نام دا کلمات دا کلمات وطا اللہ وقولو فتلقاو فساسل کے آدم آدم علیہ السلام کلمات نیوسو کلمے فتاب آلیکنا کلمات وی کم کلماتو ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین فتلقا پس آسلے کی آدمو آدم علیہ السلام آسلے کی وارثی آدم علیہ السلام من ربی درم ددنا کلماتینو یوسو کلمی فتاب آلیہ پس میرا بانیو کا اللہ فتبانی تاب یتوبو رجوت ہوئی مخی منگویلو اصولو کی یہ دا فیل مثال دا غوید ہے جیچا پوڑی نونی وقت پس روان چی دا فیل نزوت جیچا توچی ناسی مانا داگی مناسبت سرمانا کی بیا تابا کلچ انسان تا دی نزوتو چی چی انسان توبہ اوکا توبہ اوکا نتوبہ تابا یتوب رجوع توئی چی انسان رجوع کا اللہ تا پیمانتی اختیارہ کا یا اللہ مانا غلطی شوی دا گناہونے میں کری دی خلق پیمانتی اللہ تا اختیارہ کا یا اللہ تماتا معافیو کے اللہ تا رجوع کتاب یتوبو رجوع توئی را گر دیدو توئی انسان اللہ تا توبہ کا اللہ تا رو گر دیدو اللہ تا رجوع کا اللہ لے اقبلہ پیمانتیا کیا رکا او چکلا دے دین عزت اللہ تا اسی لکہ دل تا چکے فتاب آلے نو تاب یوٹیوبو مانا رجوع رجوع کا اللہ پدی بندہ باندی پا مہربانی سرا فتح والے نبی آکرم کا حاصل مانو کو فتح والے پس مہربانیوں کا اللہ پدی باندی کلی حاصل مانو کو وہ تاب یوٹیوب رجوع تو ہوئی را گر جیدو تو ہوئی انسان چی توبہ با کی نا اللہ تا رجوع کئی اللہ تا را گر جی خلق پیمانتیا اللہ تا اختیار کئی رجوع کئی دے گنانا رجوع کئی اللہ تا نیرہ توبہ ہوئی او قلتی اللہ تا دے نزبتو چی نو اللہ رجوع کئی پا خفل بندبانی پا مہربانی سرا نو قلتی ہم گا حاصل مانو کو فتا والے پس مہربانیو کا پدبانی اینو یکنن دا اللہ ہوا تواب الرحیم دے توبہ قبل ان کے مہربان دے اس بشارت بعد البیان زیر ورکی پس دا بیان نا قلنا بیتو قلنا اوین غیبیتو کسی زی من آنده جنتنا جمعیان طول فا اما یاتی انکم پس کچر راشی تاسوتا من نیتن زمانا خدا ہدایتا فمن تبیا خدایا فا وچا چیتا می داریو کده دین سماؤ ونا خوفنا لیمو پس نبوی چارا پدی باننی ولا هم یا زنون آنوانی غنجن سین خوف او حزن فلا خوفنا لیمو پس نبوی چارا پدی باننی و دنیا کے خوف اکثر راتلون کسی نسرے کئی لگا پلار روان دے پس سہرا کے دس پیا دے یریدی خوف دیتا ہوئی راتلون کسی نا او یو حوزن دے حوزن دا تیرسیوی جی بسی کی گی لگا نبیر اسلام معصوم بچے ابراہیم مباسر نبی علیہ السلام فرمائی وَإِنَّا بِفِرَاقِكَا يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحَزُنُونَ مُنگاستا پجدائے باننے اے ابراہیمہ لَمَحَزُنُون خَوَقَا غَمْ جِنِيُون نُخوف رتن گئے وجہ نمانم کو فَلَا قَوْفٌ عَلَيْمُ پس نبائی سرہ پدائی باننے پا دنیا کے دنیا کی بس یہ رہی عمل دا قرآن و سنت مطابق دے مطمئن بھی چی اللہ بزما عمل انشاءاللہ قبول کی رگ اخلاص بکی دا اللہ رضا بکی بھی نو ذر مطمئن بھی آتی بیاد دنیا نزین فرشتے و تا مبارکی ورگی مبارک سے ادخل الجنہ تا پاس سے نتیجہ و تا ہو رہی زن کدن کے او زا جنتا او حزن دا تیرسی ہوئی جی بسے نو قیامت کے بویا انسان غمجن بھی دنیا اجن پسے دنیا کے میں جن نالا دوک مطابق کرکے مطبول جہنم تراتم فلا خوفن علیہم ماند کم کو فلا خوفن علیہم پس نوئی چرا پدئی بانے پر دنیا کے ولا ہم یا زنون انو دے ونجن کی آخرت کے حدیث شریف کی راجی نبی علیہ السلام دے اصول سیزن نا پناہ وستیرا پائے کہ نبی علیہ السلام فرمائی اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن حزن پکیات کرے اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من قلبة الدين وقهر الرجال اللهم اني اعوذ بك اي الله يقينا ربنا ونبتا باني من الهم دها غمنا چه سبب نوی معلوم هم آغا غم چه سبب نوی معلوم والخزن او آغا غم چه سبب معلوم و اعوذ بکا او پنا ونم بتاسنا من العز ناجزائنا والکسل چه مخلوق تا عجز نسم والکس لیو نسوستائینا و اعوذ بکا اپنا ورمپتا باننی من الجبنی لبوزدی لئینا والبخل لیو دبخلنا و اعوذ بکا اپنا ورمپتا باننی امین غلبت دینی دا غلبی دا قرزنا و قهر رجال او دغسین خلقنا چی قرز بیبانی بیا کور کی و تولاری کسکی ہو تنبیہ والا ڈکئی دے والا نو دیوی کور کی نشتا ندائے پناہ وستی رہا نبی علیہ السلام خوف او حزن او ہم نبی علیہ السلام پناہ واری چی دعا کوئی وقنی من شر نفسی وقنی من شر شیطان وقنی من شر نفسی او بچ کی مادہ نفس شرنا وَشَنِ شَيْطَان وَقِنِي مِن شَنِ شَيْطَان او بَسْكِ مَانَ شَرْدَ شَيْطَان نَام نو انسان اللہ ہوئی تبانے با اس کیا رنی چیز ما تابداریو کی زمان پیغمبرانو دا کتابونو آسمانی تابداریو کی اس تخویف ورکی والنزین آکسان کفرو چی کافرانی وکزمو بی آیاتنا آدرو دنتیکنی پایتنو زمگا اول آئیکا تا کسان اصحاب النار جہنم یاندی ہم نے شریفیا پر جہنم کے خالدون ہمیشہ بوی ندویم باب پتی دے ختم سو ودویم باب کی اول دعوت توحید یا ایو انہ سوبدو ربکوم پائے پیزت لیل اقلیا یا حکم دنیاوی یا حکم از پینزه دلیل اقلیا او سمر از دلیل پی تفریق فلا تجلو للہ اندادانو بیا اس بات در رسالت صداقت در کتاب زجر و تخویف ہو نمنون کو تا بیشارت منون کو دعویتا جواب در مشرکین رسوبے جا سنگا قرآن نے دیکھے وارو والو سیزون اللہ ذکر کئی دائی جواب ہو کو بیا نیامی عربان دنیش نمی سکی در دنیا طول سیزی نمی ساس و فائده لپیدا کری دی حال ساسی نکمی موجودن الی لفرشتو گردو ساسی نکا آدم علیہ السلام نلغزش شو امی وطا ماف کو اون تاریس نمبریات باندی دویم باب ختم شو اوز درین باب در صلیقم ایات نشرو کئی آیت چاریس نا پدی که خطاب خاص پس تا خطاب عامنا مخ کے یو اسم آیات کے آل تیویل یا ایوہ الناس اے لدول دنیا خلق حال تا خطاب خاص ہو دلتا خطاب عام ہو یا ایوہ الناس دلتا خطاب خاص یا بنی اسرائیل بنی اسرائیل دو سرا خاص خطاب کی لگا مثال دا سرے یو جمع کی یو سرے واز و نصیت کئی نو آخر کی آخر کو دوئی آئے کی ملیان او پیران او نیکان خلق پکیناس تی نو آئی دا مقاطب تی کرا نور خلق او نا خبر انمانی تاس خوزان تا دیندار ہوئے تاس خویو منعی کرا دا جی بنی اسرائیل تا اللہ ہوئی عام کتابیو کنو بنی اسرائیل بانے اللہ نعمتو نڈیر کیو بنی اسرائیل تا اللہ ہوئی کدانور خلق نمانی نتاز خدا اللہ نعمتو منعی خطاب خاص پس تا خطاب عامنا یا بنی اسرائیل کرو خطاب خاص پس تا خطاب عامنا دا یہودو دریت قواتو نا ذکر کئی تحریف کتمان حق اور ترک عمل درے قواہتونا پلیتائی دے یہودو تحریف نالا یتونا بدلول کتمان حق حق پٹولو ترک عمل عمل نکولو اور درے مقابلہ کی بیاو درے صفات دا مومنانو صبر اقامت الصلاۃ او ایمان بالآخرت دا دری خصی بطونه دا مومنانو او دا اول سپگ آیاتونه بطور تمہید دکر کئی او یا 47 نمبر آیاتنا خطابات ستا و خطابات بنی اسرائیل دو تبیار دکر کئی اب اور سرو سر بیا شمارو اول خطاب خاص پس تا خطاب عامنا او یا دری قبارتونه دا یہودو دری صفات دا مومنانو یا بنی اسرائیل اے اولادا دے حکم علیہ السلام اسرائیل دا عبرانی جبٹ کے عبرانی کے اسرائیل عابد تا اور ایلوی اللہ تا عبداللہ دا دے حکم علیہ السلام لقب یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یا کئی نعمتی نعمت زما اللتی ہا نعمت انعمتو علیکم چا چې نعمت مې کړې په تاسو باندې انعمت علیکم چې نعمت مې کړې په تاسو باندې نعمتي یا کې زمانه نعمت آ نعمت چې مې په تاسو کړې و او کو پر گئی بیا دی وعده سماو یا الله تعالی وعده یې تعالی سب ربکم قالوا بلا و او کو بیا دی او پر گئی وعده سماو و به بیا دی کوم پر ما کما وعده سانسو و ای او کا زمانو و ای او کا زمانو فتقون فسویرے گئی علاوی فرحبون او بیارت ہوئی فتقون خاص زمانہ اویرے گئی فرحبون او بیارت ہوئی اویایا فتقون نو رہبانیت رہبا یرہبو فمانہ دا یرہ و ایایا فرحبون او خاص زمانہ اویرے گئی رہبانیت دا یہودو کیو و آمینو ترجیب ورکی ایمان تا و آمینو ایمان دونئی بیما پا کتاب باننی انزل تو سمارا لے گلینے مصادقان تصدیقون کے لمالا کتاب ماکم چتا سو سرینے و لا تکنو آمکے گئی تانسو اول کافرینو اول انکار کون کے بھی پدے سراؤں نو اول انکار خدای نو کرے نورم کرے رہی اذر کے مشر تنزبت کی کچھر چکار کئی نو نزبت او مشر تکی گی او معشوق مالت کارو ادار افلانی زویرے نزبت مشر تکی گی نو دائی آمولیان چو نو دائی با انکار کولو کچھران اور بسیر والو وَلَا تَكُونَ مَكَنِي تَانْسُو اَوَلَا كَافِرِنَا وَلِنْكَارْتُونَكِ بِهِ بَدِي سَرَو بَدِي قُرَانَ سَرَو لَا تَشْتَرُو اَوْ مَاقْ لَي بِآيَاتِ فَآيَاتُنُ زَمَو سَمَنًا قَلِيلًا سَمَنًا قَلِيلًا سَمَن سمنن قلیلا پیسے لگی شیخ قرآن ہے مولا مانا کہی سمنن قلیلا دا دنیا لگا اگر اٹھوڑا دنیا دا قرآن مقابلہ کی دا لگا را سورہ نساء ان زمن سپارہ آج 77 وائم قل متاع دنیا قلیلا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَيَا سَكَنَ الدُّنْيَا لَغَلَام دا ټول دنیا دا لګرا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَيَا سَكَنَ الدُّنْيَا لَغَلَام نالا وی دا دنیا ټول لګرا دا ټول دنیا څو درکې زما د آیاتونو په یو دماغ لې وَلَا تَحْتَرُ بِآيَاتِ او ماغ لئے فَآيَاتُنُ زَمَو سَمَنًا قَلِيلًا دا دنیا لگاو وَإِي آيَا فَتَّقُن او خاص زمانو پس اُعِرِ گئن وَإِي آيَا فَتَّقُن او خاص زمانو یرِ گئن رہبانیتم بھائی کی وَإِي آيَا فَرْحَبُن او خاص زمانو یری گئی وی آیا فتقون او خاص زمانو یری گئی دمنایو دا اللہ نزان بد گئی وی آیا او خاص زمانو فتقون او یری گئی نو استراب آیت اللہ دا اللہ پا آیتونو باندے آئے باندے دنیا مغورت ہوئی دنیا ماخ لئی دا اللہ پایتنو وَلَاً تَنْشَرُو او ماخ لئی بی آیا دی پایتنو زماؤ مقرک وی پایتنو زماؤ سمنن قلیلاؤ دا دنیا لگاؤ و ای آیا فتقون او خاص زمانا پس او یرے گئی مسکو نبیات سبکو بانگوئی